dile ma de don kima holi ma de ya don be alu ma puma si ma le ni de di be o di ma le o bi ya abra fi kuno ma de kuma de ya kuma kuma ke le de Baila.